بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم آپ کو اپنا کس طرح بنائیں. جو دعوت اسلامی کا جتنا زیادہ کام کرتا ہے اتنا ہی وہ میرا زیادہ اپنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.